गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम सर्वांतर्यामी अखिलेश्वर भगवान विश्वेश्वर की असीम अनुकंपा से महापुरुषों के दिव्य मंगलमय प्रेरणा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित जो स्वाध्याय कार्यक्रम है धारा प्रवाह के रूप में लंबे समय से चलते आ रहा है और उसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय चलता है। उस क्रम में विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित जो पंचदशी नामक ग्रंथ है उसका स्वाध्याय चल रहा है क्रम से। क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवितमावयो यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। शास्त्र में बतलाया गया है क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम, संपत्ति जो है क्षणिक है, कभी स्थिर नहीं रहती है, और जो चित्त है मन भी है एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, और जीवन भी है क्षणम जीवितम आवयोः, जो जीवन है वो भी बहुत क्षणिक है, आज दिखाई पड़ रहा है कल जो है अदृश्य हो जाएगा। यमस्य करुणा नास्ति, वो जो मृत्यु देवता है यमराज जी है वो किसी के प्रति करुणा नहीं करते हैं, चाहे वो गर्भस्थ बच्चा हो, अभी जन्म हुआ हो, जवान हो अथवा वृद्ध हो, किसी के प्रति वो करुणा नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों को संपादन करते हैं। इसलिए धर्म से त्वरिता गति है, अति शीघ्रता से धर्म की शरण में जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि व्यक्ति जब धर्म कार्य करता है धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म जब आप करेंगे तो जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, उसके बाद जब आप पाप नष्ट हो जाएगा तो आत्मजिज्ञासा प्रकट होती है, तब जाकर के व्यक्ति को ज्ञान होगा। अब ज्ञान के लिए यहां जो है 15 प्रकरण जो है पंचदशी में है, पंच विवेक प्रकरण, पंच दीप प्रकरण, पंच आनंद प्रकरण। तो उस आनंद प्रकरण में भी जो ब्रह्मानंद है उसी को बतलाने के लिए ही योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद, विद्यानंद और विषयानंद, इस प्रकार 5 प्रकार के आनंद का कथन है। तो यो योगानंद है जिसका आप लोग प्रथम प्रकरण में विचार सुने होंगे, योगी लोग जब समाधि अवस्था में जाते हैं अथवा सुषुप्ति अवस्था में सामान्य व्यक्ति जाते हैं, जब आप सो करके जगते हैं अथवा समाधि अवस्था से योगी लोग जब व्युत्थान अवस्था में आते हैं उसके मध्यावधि में एक उदासीनता है, तो जो उदासीनता है वो भी सुख रूप है, उसमें कोई विषय नहीं रहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं है, योगी उसको जानते हैं। तो योगानंद प्रकरण में उसका विचार आप लोग सुने होंगे, लेकिन अभी जो आत्मानंद है ये आपका स्वरूप के अनुभव की बात जो है इसमें बतलाया गया है। कोई आपको कहे ब्रह्म, ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं होता है। वो तो शास्त्र कहता है आप सर्वव्यापक हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव सदा आपको होता है। चाहे आपको दुख हो पता लगेगा, सुख हो पता लगेगा, प्यास लग रही है पता लगेगा, भूख है पता लगेगा, कहीं खुजली भी हो रही है पता लगेगा, एक कीड़ा आकर के आपके शरीर में बैठ गया आपको पता लगता है। तो जिसको पता लगता है वो तो आप स्वयं हैं, आपको पता लगता है। पता लगने का अभिप्राय आपके ज्ञान का विषय बन रहा है। जो विषय बनेगा वो तो आपसे अलग है, लेकिन जिसको ज्ञान हो रहा है वो आपका स्वरूप है। तो उस स्वरूप को यहां बतलाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे 26वां श्लोक तक यहां हो गया था। जो आत्मा है वो त्याग और आदान से भिन्न है, उसको कोई त्याग भी नहीं कर सकता, कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को आप 50 रुपया देंगे तो ग्रहण करेगा कि नहीं? देते हैं तो ग्रहण करता है। अब रास्ते में जा रहा है, कोई दुखी व्यक्ति देखा, उसके अंदर करुणा जगी, वो 50 रुपया दान कर दिया, तो ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है, दोनों चीज उसमें है। तो कहते हैं जो आत्मा है, यहां एक चीज विचार करना, आपसे जो चीज भिन्न होगी उसको आप ग्रहण भी करेंगे और त्याग भी करेंगे, लेकिन जो आपका स्वरूप है उसको ना आप ग्रहण कर सकते ना त्याग कर सकते, ग्रहण और त्याग से भिन्न है। तो यहां बताना ये चाहते हैं, जैसे बाह्य वस्तु है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, और इन सबके अधिष्ठान है जो चैतन्य है, उसको अनुभव करने के लिए वही हम आपका स्वरूप है, वही आत्मा है, उसको अनुभव करने के लिए इसमें बतलाते हैं कि जो विषय है वो तो अभी आपको जो प्रिय लग रहा है, कल जब अप्रिय लगता है तो आप उसको त्याग कर देते हैं। जैसे आप अभी एक कार खरीद करके लाए, दूसरी मॉडल की कार आ गई तो आपको लगेगा ये तो ओल्ड हो गया है, अभी नई चीज लेनी चाहिए। विषय है उसको आप ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। एकम तिक्त्यक्त्वा अन्यत आदत्ते, 26वां श्लोक मैं थोड़ा ऐसे आपको बता रहा हूं उसमें क्रम जोड़ने के लिए। एकम त्यक्त्वा अन्य आदत्ते सुखम वैषयिकम सदा, सदा सर्वदा सामान्य व्यक्ति भी एकम विषयम त्यक्त्वा, एक विषय को त्याग करके अन्यत आदत्ते, दूसरों को ग्रहण करता है। नात्मा त्याज्यो न च आदेयस, और आत्मा त्याज्य भी नहीं है और ग्रहणीय भी नहीं है, उसको आप त्याग भी नहीं कर सकते ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अस्मिन व्यभिचरित कथम, आत्मा में व्यभिचार दोष नहीं है, और संसार के जितने भी विषय है उस सब में व्यभिचार है। जैसे कोई कहेगा ये तो मेरी प्रियतमा है, प्रिय से भी प्रियतमा, प्रियतर प्रियतमा, कहने का मतलब ये मेरे से अभिन्न है। अब एक दिन कोई कमी दिखाई पड़ी तो फिर मुंह देखना नहीं चाहते हैं। कोई कमी दिखाई पड़ गई, विषय में तो कमी है ही, उसमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसके पहले वो आत्मा के साथ उस विषय के साथ एकात्मता अनुभव कर रहा था। कुछ क्षण के बाद कुछ गलती उसमें दिखाई पड़ी, त्रुटि दिखाई पड़ी, उसको त्याग कर देता है, तो उसमें व्यभिचार है। ऐसी आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसे व्यभिचार वाला नहीं है, उसका कभी भी कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। तो इसके ऊपर देखिए उसमें शंका उत्थापन करते हैं। हानादि विषयत्व अभावे अपि आत्मनस तृणादिवत उपेक्षा विषयत्व किम न स्यात् इति संकते। इसमें शंका करते हैं हानादि हान आदान दोनों को लेना, आदि शब्द से आदान को भी लेना, उसमें त्याग आदान माने ग्रहण, हानादि विषयत्व अभावे अपि आत्मनः आत्मा का त्याग और ग्रहण दोनों का अभाव होने पर भी तृणादिवत उपेक्षा विषय तुम किम न स्यात्। जैसे तृण आदि होते हैं वो उपेक्षा के विषय होते हैं, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं उसमें यदि 2000 के नोट यदि पड़ा हुआ है तो आप ग्रहण करेंगे कि नहीं, सामने दिखाई पड़ रहा है लेकिन एक घास पड़ा हुआ है आप देख भी रहे हैं उसको, तो उस घास को ना आप लात मार के हटाते हैं ना कुछ करते हैं, उसको त्याग भी नहीं करते हैं ग्रहण भी नहीं करते हैं, बस उपेक्षा मात्र कर देते हैं, देखे हैं चले जाते हैं, उसको ग्रहण भी और त्याग भी नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा उपेक्षा का विषय हो ठीक है, ग्रहण और त्याग तो नहीं है आत्मा में, उपेक्षा के विषय होना चाहिए, ऐसी शंका करते हैं। किम न स्याद इति संकते, उसके ऊपर उत्तर देते हैं श्लोक में। श्लोक देखिए, हानादान विहीनेस्मिन् नोपेक्षा चेत्रिणादिव उपेक्षितुः स्वरूपत्वान् नोपेक्षत्वं निजात्मनः। एक बार पढ़िए श्लोक को। हानादान विहीनेस्मिन् उपेक्षा चेत् तृणादिवत, जो आत्मा है वो हानदान से अभाव होने पर विहीन है, तो तृण के जैसा वो उपेक्षणीय होना चाहिए, तो उसके ऊपर उत्तर में कहते हैं उपेक्षितुः स्वरूपत्वात्, जो आत्मा है जो उपेक्षा करने वाला है उसके स्वरूप है आत्मा, तो नोपेक्षत्वम निजात्मनः, उपेक्षत्वम निजात्मनः न, अपने स्वरूप को कोई भी व्यक्ति उपेक्षा नहीं कर सकता, जो उसका स्वरूप है। आपसे भिन्न कोई भी चीज है तो आप उसको त्याग भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, उपेक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वयं के जो आत्मा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ना त्याग कर सकते, ना उपेक्षा कर सकते, ना ग्रहण कर सकते हैं। इसको टीका में भी बताए हैं, हान इति, हानम शब्द का अर्थ कहते हैं हानम परित्याग, आदानम स्वीकार, उपेक्षा औदासीन्यम, आत्मनो हानादि अविषयत्वात् उपेक्षा विषयत्वम अपि न संभवति अयोग्यत्वात् इति अभिप्रायेण परिहरति। हान शब्द का अर्थ होता है परित्याग करना, आदान शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना, उपेक्षा शब्द का अर्थ है औदासीन्यम, जो त्याग और स्वीकार से अलग है, केवल देखना मात्र, उससे और कुछ नहीं होता है, उपेक्षा कर दी है। तो यहां कहते हैं आत्मनो हानादि अविषयत्वात्, जो आत्मा है वो त्याग हान इनके विषय नहीं है, तो उपेक्षा विषयत्व भी न संभव, इसलिए उपेक्षा भी उसमें संभव नहीं है अयोग्यत्वात्, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आप है, आत्मस्वरूप है, तो अपने आप को आप उपेक्षा कैसे करेंगे, आपसे कोई चीज भिन्न होगी तो उसको आप उपेक्षा कर सकते हैं। आपके स्वरूप को कोई भी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, ये कहने का अभिप्राय है। क्योंकि उपेक्षेतु स्वरूपत्वात्, उसके उत्तर में कहते हैं उपेक्षेतु उपेक्षित्री, जो उपेक्षा करने वाला है उसके स्वयं के स्वरूप है आत्मा। उपेक्षितु उपेक्षा कर्तु, जो उपेक्षा करने वाला है, देखो यहां कर्ता शब्द का प्रयोग की है, क्योंकि जो कर्ता होगा तो वही तो ग्रहण करेगा, त्याग करेगा अथवा उपेक्षा करेगा। तो जो उपेक्षा कर्तु है, व्यवहार में हम लोग कर्ता शब्द उसमें जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा में कर्तापन भी नहीं है, आत्मा में कर्तापन भी नहीं होता है। क्योंकि वेदांत समझने में बुद्धि को थोड़ी सी उल्टी करनी पड़ती है, वेदांत को समझने के लिए व्यवहार से बिल्कुल विपरीत है। एक बार अकबर जो है जा रहे थे और रास्ता भूल गए, तो रास्ते में एक छोटा सा लड़का था, उसको पूछे भाई ये रास्ता कहां जा रहा है, तो देखा कि भाई ये तो बहुत बड़े व्यक्ति लगते हैं, राजा उनके मुकुट पहने हुए हैं, देखने में तो बहुत विशेष व्यक्ति लगते हैं। वो देख करके हंसे, तो अकबर कहा यार मेरे को देख करके क्यों हंस रहा है, कहा कि आपके प्रश्न को देख करके मैं हंस रहा हूं, रास्ता कहीं आता जाता नहीं, रास्ते में व्यक्ति आते जाते हैं। रास्ता कहीं आता जाता है क्या? लेकिन रास्ता तो जड़ है, वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर व्यक्ति आते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आत्मा है न त्याग करने योग्य है, न ग्रहण करने योग्य है, न उपेक्षा करने योग्य है, लेकिन यह विद्यमान है। फिर भी यहां कर्तापन उसमें जोड़े हैं, जो जानने के लिए कि जो उपेक्षा करने वाला है वो स्वयं आपका स्वरूप है। उपेक्षितु उपेक्षा कर्तु हूं यो निजात्मा अविनाशी रूपम अस्ति, जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होगा। तस्य स्वस्वरूप त्वाद एव स्व व्यतिरिक्त तृणादिवत उपेक्षत्वम उपेक्षा विषयत्व न विद्यते इति शेषः। उसमें कहते हैं तस्य, जो आत्मा है स्वस्वरूपत्वात्, अपना स्वरूप है। अब जब स्वरूप कहा जाता है तो शरीर नहीं है। वेदांत में कहीं भी जब स्वरूप शब्द का कथन किया जाता है वो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से परे शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना। अब जैसे मैं आपको उसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको, अब जैसे कि एक दर्पण है, बड़ा दर्पण है, तो दर्पण में आकाश की प्रतिछवि दिखाई पड़ रही है, खोला में दर्पण है तो आकाश की प्रतिछवि उसमें पड़ेगी कि नहीं? एक तो आकाश की प्रतिछवि उसमें पड़ रही है, वो जो दर्पण के पीछे है उसमें आकाश है कि नहीं है? आकाश के पीछे है, दर्पण के पीछे आकाश है, और दर्पण में प्रतिबिंबित आकाश है, और एक व्यापक आकाश है। तो उसको वेदांत की भाषा में कहते हैं अंतःकरण विशिष्ट आत्मा, अंतःकरण उपहित आत्मा, अंतःकरण से लक्षित आत्मा, अंतःकरण से लक्षित आत्मा। अंतःकरण विशिष्ट आत्मा कहते हैं प्रतिबिंब को, जो उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अंतःकरण उपहित आत्मा कहते हैं जितने अंश में दर्पण है उसके पीछे जो है, उसके पीछे जो आकाश है उतने अंश में, उसको उपहित कहते हैं। और लक्षित जब आप करेंगे तो सर्वव्यापक जो आकाश है। ठीक इसी प्रकार स्वस्वरूप कहने से जो सर्वव्यापक शुद्ध तत्व है, सर्वव्यापक जो शुद्ध तत्व है उसको यहां कहते हैं तस्य स्वस्वरूपत्वादेव स्व्यतिरिक्त तृणादिवत, स्वयं से भिन्न तृण आदि के जैसे उपेक्षत्वम उपेक्षा विषयत्वम न विद्यते। तृण आदि अपने से भिन्न है कि नहीं? ऐसे अपने से जैसे आप कहेंगे मेरी आत्मा, बहुत लोग कहते हैं ना इसकी आत्मा बहुत दुखी है, ये व्यक्ति दुखी है ऐसे बोलने की अपेक्षा बहुत सारे लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, अरे इसकी आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा उसमें दुखी है कहने का अभिप्राय होता है कि वो बहुत बीमार ग्रस्त होगा शारीरिक रूप से, कि खाट पे लेटा लेटा पड़ा हुआ है, उसमें टट्टी पेशाब करता है, बोतल चढ़े हुए हैं तो आंखों से दिखाई नहीं, माने ठीक से देखा नहीं जाता है, ऐसी स्थिति को देख करके व्यक्ति उसमें प्रयोग करता है कि इसकी आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा को ना सुख है ना दुख है, आत्मा तो आनंद रूप है। विषय के संबंध असंबंध को लेकर के, प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर के उसमें सुख दुख का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आत्मा तो आनंद रूप है, उसको बताएंगे आगे। तो इसलिए वो जो जहां भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि आत्मा दुखी है, उसके शरीर इंद्रियां अथवा मानसिक स्थिति को लेकर के आरोपित करते हैं आत्मा में, आत्मा में आरोपित करके प्रयोग किया जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के नाते अब जैसे यहां आग लग गई चाहे कुछ घटना घट गई तो आकाश का क्या बिगड़ेगा, जो निर्माण होगा उसी में कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है, कुछ बिगड़ हो सकता है उसमें, लेकिन आत्मा आकाश जैसे सर्वव्यापक है। इसलिए यहां कहते हैं स्व्यतिरिक्त तृणादिवत, अपने से भिन्न है तृणादि, इसलिए वो उपेक्षा के विषय बनते हैं, लेकिन अपने से भिन्न है क्या आत्मा, भिन्न नहीं होने से उपेक्षा विषयम न विद्यते इति शेषः, इसलिए आत्मा उपेक्षा के भी विषय नहीं है। तो यहां सिद्ध हुआ कि आत्मा त्याज्य भी नहीं है, आत्मा ग्रहणीय भी नहीं है, आत्मा उपेक्षणीय भी नहीं है, तीनों नहीं है जो स्वरूप है। आगे कहते हैं, देखिए महाराज आप तो कहते हैं कि वो त्याज्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग प्राण त्याग कर देते हैं, आत्मा को आत्महत्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, आजकल आत्महत्या की वृद्धि बढ़ती जा रही है, चाहे टीवी देखो चाहे पेपर देखो चाहे कुछ भी कहीं भी ये सब बढ़ती जाती है आत्महत्या। तो इसीलिए यहां शंका उत्थापन करता है पूर्व पक्षी, ननु हान विषयत्वम आत्मानो नास्ति इति उक्तम अनुपपन्नम। अरे महाराज आप कहते हैं कि वो त्याज्य नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ये अनुपपन्नम ये ठीक नहीं है, हान विषयत्वम आत्मानो नास्ति इति उक्तम, आपने जो कहा ये अनुपपन्नम ये युक्ति युक्त नहीं है। देखिए द्वेषा त्याज्यत्व दर्शनात् इति संकते, द्वेष होने से व्यक्ति अपने आप को त्याग कर देता है, शरीर को त्याग करता है, व्यवहार में क्या दिखाई पड़ता है, ने आत्महत्या कर लिया उसने, आत्महत्या जब करेगा चाहे वो बीस खा लिया चाहे ट्रेन में कट गया चाहे फांसी लगा ली चाहे कुछ भी कर लिया, उसका अभिप्राय आत्मा को नष्ट कर लिया, ऐसे व्यवहारिक लोगों का कथन है। कहीं कुछ अभी बीच में एक घटना घटी, एक महात्मा जी थे ऋषिकेश में, तो उनको ऑपरेशन करने के बाद भी आंख जो है दिखाई नहीं पड़ी। अब व्यक्ति जब दिखाई नहीं पाता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं पाता, देख नहीं सकता, तो उस समय उनको ऐसा लगा कि मेरा जीना तो व्यर्थ हो गया। कई लोगों को कहा कि अभी मैं शरीर त्याग कर दूंगा। अब ऐसे कई लोगों को बोल करके, कहां गए पता नहीं लगा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो स्वर्गारोहणी में जैसे जाते ना, पांडव लोग गए थे, ऐसे स्वर्गारोहणी में शरीर को त्याग किए जाकर के। तो कहने का अभिप्राय, जिसको आप त्याग करते हैं वो आत्मा नहीं है, शरीर है जिसको आप त्याग करते हैं। उसको यहां बताते हैं, द्वेषात् त्याज्यत्व दर्शनात् इति संकते। द्वेष से आप त्याग करते हैं ऐसे दिखाई पड़ता है, तो इसके ऊपर शंका करते हैं, उसको श्लोक में ही बताते हैं। रोग क्रोधाभिभूतानां मुमूर्षा विक्षते क्वचित् ततो द्वेषाद् भवेत् त्याज्य आत्मेति यदि तन्नहि। रोग क्रोधाभिभूतानां, जो रोग से अथवा क्रोध से अभिभूत हो जाता है, अत्यधिक रोग से कोई आक्रांत हो गया, ऐसा कोई बीमारी उसके अंदर आ गई जिससे वो छूट नहीं सकता, वो बीमारी ही उसके प्राण लेने वाली है। अथवा कुछ लोग होते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अब क्रोधित जब हो जाएंगे तो विवेक नष्ट हो जाता है उनका, अभिवेक नष्ट हो गया, चाकू भूस लिया चाहे कुछ कर लिया क्रोध में, क्रोध से अभिभूत होकर के मुमूर्षा विक्षते क्वचित, मरने की इच्छा उनमें दिखाई पड़ती है। मुमूर्षा क्वचित दृश्यते, कुछ कुछ लोगों में ये दिखाई पड़ती है। ततो द्वेषाद् भवेत् त्याज्यम्, इसलिए जब द्वेष हो जाता है तो व्यक्ति उसको त्याग कर देता है। जैसे कोई बिच्छू आपको डंक मार ले, तो बिच्छू को आप पॉकेट में रखेंगे क्या? बिच्छू आपको डंक मार ले तो तुरंत आप त्याग कर देते हैं, फेंक देंगे उसको। ठीक उसी प्रकार बीमारी से जब आप ग्रस्त हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं, मैंने शब्द प्रयोग किया जाता है कि आत्महत्या कर ले, अथवा अत्यधिक क्रोध, दो चीजों को यहां लिए। तो बहुत क्रोध जब हो जाता है तो उस समय भी विवेक शून्य हो जाता है, तो गलत स्टेप उठा लेता है, उसको भी पता नहीं कि वो क्या किया, उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी जगह पे द्वेष होने से वो त्याज्य आत्मा इति तन नहीं, उसके उत्तर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप जिसको त्याग करते हैं वो आत्मा नहीं है, जिसको आप त्याग कर रहे हैं वो आत्मा नहीं है। टीका में उसको बताते हैं, रोगेति यतो मुमूर्षा दृश्यते तथा आत्मान आत्मनि द्वेष संभवात वृच्छिकादिवत आत्मा भी त्याज्य इति यद उच्यते इति शेषः। मुमूर्षा दृश्यते, मर्तुम इच्छा, मरने की इच्छा जिस व्यक्ति में हो जाती है, किससे? रोग और क्रोध आदि से। आत्मनि द्वेष संभवात, आत्मा में भी इस प्रकार द्वेष संभव होने से, वृक्षिकादिवत आत्मा भी त्याज्यम, आत्मा भी त्याग करने के योग्य है, शंका है ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्व पक्षी भी है और समाधान करने वाला भी है, उत्तर पक्ष भी है, तो इसमें शंका ये हो रही है कि जैसे रोग अथवा क्रोध से व्यक्ति अभिभूत हो जाता है, युक्त हो जाता है, तो उस अवस्था में कई लोगों में दिखाई पड़ा है कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या का मतलब त्याग कर लिया, नाश कर दिया उसको। तो उसके ऊपर कहते हैं तत्त्यागस्य आत्म व्यतिरिक्त देह विषत्वात्। वो जो आप त्याग करते हैं वो क्या है? आत्म व्यतिरिक्त देश विषयत्व, देह विषयत्वात्। आत्मा से भिन्न देह को आप त्याग करते हैं। आत्मा को कोई त्याग नहीं करता, आत्मा से भिन्न को, शरीर आदि को व्यक्ति त्याग करता है। तो व्यवहार में जो भी दिखाई पड़ता है, कोई आत्महत्या अध्यात्म में नहीं है। शरीर तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है, आपने नष्ट किया उसको। तो इसलिए, और आत्मा कैसे है? अविनाशी है। अविनाशिनम एनम विद्धि, आत्मा तो अविनाशी है, तीनों कालों में भी उसका नाश नहीं होगा। तो इसलिए मैवम इति परिहरति तन्न। आप जो कहते हैं आत्मा को आप त्याग करते हैं, सिद्धांती कहता है आत्मा को हम त्याग नहीं करते हैं, आत्मा से भिन्न शरीर आदि को, जैसे कोई व्यक्ति चक्षु का दान दे दिया, रक्त का दान दे, रक्त आत्मा है कि चक्षु आत्मा है? कोई भी आत्मा नहीं, आपसे भिन्न है वो, आपसे जो भिन्न चीज है आप उसको दान करते हैं। दूसरी बात, जो परिच्छिन्न चीज होगी, जैसे ये पुस्तक है, ये परिच्छिन्न है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसको आप पकड़ सकते हैं। तो इसको यदि मैं आपको दे दूंगा तो चलो भाई ये आश्रम की पुस्तक है, आप ले लेंगे। अच्छा, आकाश को कोई ग्रहण कर सकता है क्या? और जब इसको ग्रहण ही नहीं कर सकते तो त्याग कैसे करेंगे आप? आकाश को जब आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे तो त्याग कैसे करेंगे? तो ठीक है, इसी प्रकार आत्मा भी ग्रहण और त्याग से रहित है, उसको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां कहते हैं, आप जो शंका कर रहे थे कि आत्मा भी द्वेष के विषय बन जाता है जब रोग क्रोध आदि होते हैं तो वो भी त्याज्य होता है, तो सिद्धांत जी कहता है ऐसी बात नहीं है, जिसको आप त्याग करते हैं वो आत्मा से भिन्न है, शरीर आदि है। त्यक्तुम उत्सृष्टम योग्यस्य उचितस्य देहस्य आत्मता नास्ति कस्य तर्हि सा इत्यतः। कहते हैं जो त्यक्तुम उत्सृष्टम योग्यस्य, त्याग के जो योग्य है, जो उचित है, देहस्य आत्मता नास्ति, जो देह है वो आत्मा नहीं है। देह को कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष आत्मा। हाँ, जो जिसको आप त्याग करना चाहते हैं अथवा जिसको त्याग करते हैं, तो जो चार्वाक दर्शन है ना, उन्होंने कहते हैं चैतन्य काय पुरुष आत्मा। अरे जो शरीर है तो हिलता फिलता है, खाता पीता घूमता फिरता है, तो यही तो आत्मा है, इससे भिन्न तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। जो दिखाई पड़ता है वही तो आत्मा है, इससे भिन्न और कौन सी चीज है? जो प्रत्यक्ष नहीं है वो है भी नहीं है। वो कहते हैं जो दिखाई पड़ता है यही है, वो दिखाई नहीं पड़ता है वो नहीं है। अब पृथ्वी जल तेज को उन्होंने मानते हैं, लेकिन वायु तो दिखाई नहीं पड़ती, वो है कि नहीं है? वायु तो दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती है। तो आकाश भी तो है, शब्द गुणकम आकाशम, जो शब्द के आश्रय है आकाश है, लेकिन उसको वो लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए वो लोग केवल प्रत्यक्ष को ही मानने वाले होते हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं जो इसको आप त्याग करते हैं वो आत्मा नहीं है। देहस्य आत्मता नास्ति कस्य तरही सा, फिर आत्मता किसमें है? इसके ऊपर कहते हैं त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेवसा न त्यक्तर्यस्ति स द्वेषः त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः। त्यक्तुम योग्यस्य देहस्य, त्याग करने योग्य है वो कौन है? देह, न आत्मता। वो जो देह है वो आत्मा नहीं है। त्यक्तुरेव सा आत्मता, जो त्याग करने वाला है वही आत्मा है। कौन आत्मा है? त्यक्तुः, जो त्याग करने वाला ही है वही आत्मा है। अच्छा आप सोच लीजिए, जो चैतन्य होगा वो त्याग करेगा कि जो जड़ होगा वो त्याग करेगा? चैतन्य ही। अब जिसको आप त्याग कर रहे हैं वो जड़ है, वो चैतन्य से भिन्न है। तो जो त्याग करने वाला है वो तो चेतन है ना। त्यक्तुहु, त्याग करने वाला जो है सा आत्मता, वही आत्मा है। न त्यक्तरी अस्ति स द्वेषः, त्याग करने वाले में द्वेष नहीं है। त्याग करने वाला स्वयं आत्मा है, चेतन है। वो अपने आप को कोई द्वेष करता है क्या? अपने आप को कोई द्वेष नहीं करता है। अपने से भिन्न जो होगा उसको द्वेष करेगा। आपसे भिन्न चाहे आपके भाई हो, चाहे मित्र हो, पत्नी हो, जो भी अलग होंगे आपसे, अथवा शरीर आदि भी रोग से पीड़ित हो गए, वो भी आपसे भिन्न है, उसको आप त्याग कर सकते हैं। और त्याग देखा भी जाता है व्यवहार में। तो इसलिए त्यक्तरी सद्वेष नास्ति, त्याग करने वाले में, त्यक्तरी का मतलब त्याग करने वाले में द्वेष नहीं। उससे भिन्न में हो सकता है, जड़ में, चेतन में नहीं होता है, अपने आप में नहीं होगा। अपने आप को कोई त्याग करता है क्या? अपने आप को कोई नहीं त्याग करेगा। तो इसलिए इसमें समाधान देते हैं, त्याज्ये द्वेषे तु का क्षति है। जो द्वेष है, द्वेष जिसमें हो रहा है, द्वेषे शरीर वस्तु आदि में, वो यदि त्याग हो भी जाए तो इसमें हमारी कौन सी हानि है? वेदांती करता है का क्षति ही, और हम तो ये तो ऐसे भी त्याग होने वाले हैं। जैसे महात्मा लोग कहते हैं ना, जैसे आपका घर प्रकृति एक ना एक दिन छुड़ाएगी, जब मृत्यु होगी तो छूटेगी कि नहीं? एक विवेकी व्यक्ति पहले से छोड़ देता है, और विवेकी व्यक्ति का अभिप्राय होता है घर से भाग जाएगा, ऐसी बात है। मानसिक रूप से ये मेरा नहीं है, मानसिक स्तर पर वो इतना दृढ़ है कि मेरा नहीं है, बस ये वृत्ति उसके अंदर बनी हुई रहती है, वो त्याज्य हो गया। और एक बार आपके अंदर ये वृत्ति जब आ गई तो जिस चीज को आप त्याग कर रहे हैं उसका कोई ग्रहण भी कर रहा हो अथवा कोई त्याग भी कर रहा हो तो आपको कोई क्षति नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि से तो पहले से छूट चुका है। तो जो छूट चुका है, अच्छा जैसे सर्प होता है, उसकी कैंचुली होती है, अब उसके बाद कोई व्यक्ति उस कैंचुली को उठाए तो सर्प का क्या गति होगी? वो पहले से ही छूट चुका है। अथवा वहां उस कैंचुली को ले जाकर के अगरबत्ती दिखाएंगे तो सर्व की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? वृद्धि भी नहीं कि हानि भी नहीं उसमें, क्योंकि वो छूट चुका है उसको, उसके अभिमान उसमें नहीं है। लेकिन जब तक छोड़ा नहीं था तब तक उसमें अभिमान था, उसको आप स्पर्श भी करेंगे तो वो जो है दंशन कर देगा, जब तक अभी छोड़े नहीं। तो इसलिए इस चीज को बताते हैं कि यदि उसको आप त्याग भी कर लेंगे, क्योंकि आगे अपने आप छूटने वाला है, इन सारी चीजें छूटने वाली है। तो वेदांति कहते हैं त्याज्ये द्वेषे तु काक्षति, जो द्वेष के विषय है त्याज्य है, उसको यदि कोई त्याग भी दे तो उसमें क्षति क्या चीज है, कुछ भी क्षति नहीं है। उसके टीका में देखिए, त्यक्तुम इति त्यक्तुर देह त्याग कारिणो, त्यक्तुर शब्द का अर्थ कहे देह त्याग कारिणो, देह को जो त्याग करने वाला है। देहातिरिक्तस्य जीवस्य सा आत्मता इति, देह से भिन्न, देह आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त जो जीव है उसी में आत्मता है। भवतु त्यक्तुर आत्मत्वम, त्याग करने वाले उसमें आत्मता हो। प्रकृति किम आयतम इत्यतः, ऐसे में क्या प्राप्त हुआ, अभी जो विचार चल रहा था जो त्याग करने वाला है वो आत्मा है, तो अभी इसमें क्या होने वाला है, इतने विचार करने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो उसके ऊपर कहते हैं आह न त्यक्तरी सद्वेषो अस्ति, त्याग करने वाले में द्वेष नहीं रहता है। अब यहां जहां त्याग करने वाले शब्द प्रयोग किया जाता है ना, शुद्ध आत्मा है, जहां त्याग करने वाले शब्द व्यवहार के लिए जैसे प्रयोग किया जाता है, लेकिन शुद्ध आत्मा को यहां बताते हैं चेतन। त्याग करने वाले का अभिप्राय क्या है, चेतन ही किसी चीज को त्याग करता है। तो इसलिए त्यक्तरी सद्वेषो नास्ति, त्याग करने वाले में द्वेष कभी नहीं होता है, उसे भिन्न में होगा उसमें नहीं होता है। अतो न आत्मनस त्याज्यतम इति अभिप्राय है, इसलिए आत्मा को कोई त्याग नहीं कर सकता, ये उसका अभिप्राय है। सब चीजों को आप त्याग कर सकते हैं, शरीर को त्याग कर सकते हैं, वस्तुओं को त्याग कर सकते हैं, इंद्रियों को त्याग कर सकते हैं, सब चीजों को त्याग किया जा सकता है, प्राण को त्याग कर सकते हैं, मन बुद्धि को त्याग कर, सबको आप त्याग करेंगे, लेकिन जो आत्मा है उसको कोई त्याग नहीं कर सकता। उस चीज को यहां बतलाएं, त्याज्य उसके आगे देखिए टीका में, माभूत आत्मनि विद्वेषः, आत्मनि विद्वेष माभूत, आत्मा में द्वेष नहीं होता है। देहे तो उपलभ्यते इति आशंक्याः, देह में द्वेष होता है। कहां द्वेष होगा, देह में, क्योंकि रोग आदि होने से। पहले कोई द्वेष नहीं करता शरीर को, यदि बीमार आदि हो जाए, चल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, तो उस अवस्था में जी करके लाभ ही क्या, ऐसा व्यक्ति सोचता है। लेकिन उसमें आत्मा मरेगी क्या, भले आप रूल बना देंगे यहां तो उसमें आप छोड़ भी देंगे, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है शास्त्र की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि आप जो भोग करने वाले हैं, आप जिसको भोग करने वाले हैं, जो आपके प्रारब्ध आया है, उसे कौन भोग करेगा, आपको ही भोग करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी यदि आप शरीर त्याग करेंगे तो भोग तो अभी बना हुआ है, वो तो किसी ना किसी शरीर में जाकर के फिर भोग करना पड़ेगा। अभी आप चल बुल नहीं सकते, खाट में लेटे लेटे हैं, अभी जो बार आप जब पैदा होंगे तो हैंडीकैप होकर के पैदा होंगे, और परेशानी है। इसीलिए उसको शास्त्रकार कहते हैं उसको भोगना चाहिए, क्योंकि आपके ही कर्म का फल है। कोई उसको हटा नहीं सकता। तो इसलिए उसमें सबसे अच्छी बात है कि ईश्वर चिंतन करो, जो भी भोग आया हुआ है उसको ये मेरा ही कर्म का फल है, मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको ले नहीं सकता। और केवल ईश्वर चिंतन करते हुए समय को अतिवाहित करना चाहिए। और अपने आप यदि आप वहां आत्महत्या कर ली, बीस खा ली, कुछ खा ली, खा लेते हैं कई लोग, तो उसी से जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो गए ऐसी बात नहीं है, और ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्र में आप चले गए। तो इस चीज को यहां बताते हैं, देहे तो उपलभ्यते एवं आशंक्य आहा। देह में, देह तो त्याग करने योग्य है। त्याज्य द्वेषे तो का क्षति ही, सिद्धांति कहता है अरे जो त्याग करने योग्य है उसको आपने त्याग कर दिया, तो कोई त्याग का अभिप्राय इसमें आत्महत्या नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, इसको ध्यान देना है। जितने आप मानसिक तौर पर दृढ़ होंगे ना, तब इस प्रकार की वृत्ति बनती है, दृढ़ वृत्ति। तो इसको कहते हैं त्याज्य देहे गोचरे द्वेषे सति अपि का क्षति आत्मत्याग अभाव वादिनो मम इति शेषः। तो वो यहां सिद्धांत निष्कर्ष दिया, त्याज्य देहे गोचरे द्वेषे, देह को विषय करने वाले जो द्वेष हो रहा है, देह भी विषय है, देह भी विषय है, देह गोचरे द्वेषे सति अपि का क्षति, माने उसमें त्याग होने पर भी क्या क्षति है, कोई क्षति नहीं है, क्योंकि सिद्धांति के मत है आत्मनस त्याग अभाव बाधिनो, आत्मा का त्याग नहीं होता, ये सिद्धांत के अभिप्राय है। आत्मा से भिन्न सबका त्याग होगा, हर पल हो रहा है, भले दिखाई नहीं पड़ता है। अब जैसे एक व्यक्ति पैदा हो गया, पैदा होते ही उसके बालपन नष्ट हो रहा है, उसको दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन नष्ट हो रहा है। जवानी में आ गया, जवानी नष्ट हो रही है, उसको नहीं दिखाई पड़ता है। बुढ़ापे में आ गया, बुढ़ापा भी नष्ट हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, वो दिखाई कहां पड़ता है? तो सिद्धांती कहता है अरे जो त्याज्य है शरीर आदि, उसको हम लोग तो त्याज्य मानते हैं, इसमें हानि क्या है? और आत्मा को हम लोग त्याग का अभाव मानते हैं, उसमें त्याग नहीं होता है। तो इस प्रकार यहां अभी यहां श्रुति युक्ति और अनुभव के द्वारा आत्मा त्याज्य नहीं है उसको दिखाएंगे। अनुभव में भी आता है और श्रुति प्रमाण तो है ही, युक्ति भी उसके ऊपर देंगे उसको और स्पष्ट करने के लिए, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।